lakas ng pag-ibig. Wala na ba? O wala na talaga? Thank you. kunin mo. Sa iyong pag-alis, tibay ng damdamin ang pamamahal. Mawawa na ka man dito sa aking tabi. Di ko magpapatid ang ating pag-ibig. Mananatiling at sa pangako handang maghintay. Sa kita ng gabay maghihintay. inaamin ko na kamali ako. Inaamin ko nasaktan ko ang puso mo. Iniwan ka nang walang dahilan, sumama sa iba, hindi man lang ako nagpaalam, di man lang nagpaalam. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Tinitib mo aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Piling ko'y lumuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana, hindi na sana iniwan pa. Iniwan kang nag-iisa at nagturo sa ako, sana'y patawarin na. Balitaan ko, lagi ka raw tulala. Dinibdib mo aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, palagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Hindi wan kang makita. Lang at maghihintay hanggang Kapalit ng dalamhati at maghihirap. Paano ba pipilitin? Paano ba gigisingin? Isang natulog na at nasawing damdamin. Nais ko mang buhayin, pagkasamithi pa rin. Bakit ayaw umiti nitong aking damdamin? Paano ba sasabihin na wala ng pagtingin? Kahit aking pilitin, puso'y namamanhit pa rin. Ano kaya ang gagawin ng pusong sawa na rin? Ngayong bumabalik ka na'y walang maramdaman kilig. Pag tumigil ang tibok ng puso kong bikong, pilitin ko mang ibigin ka ay hindi ko na kaya. Bakit kasi sinaktan mo ako ng labis-labis? Ngayon'y wala na nga pag-ibig na lang sa'yo. Sana bakit ba pipilitin? Ano ang aking gagawin? Ang mamahal sa'yo dati hindi naman ah. aking mahal. Kay hirap sabihin, paalam na aking mahal. Masakit isipin na kahit nagmamahalan pa, puso't isipay na kami pa, maaring di lang lamang sa isa't isa. Sana'y di mo malimutan ang ating pinagsasama. Bawat araw ay kita hahanapin. Kahit saan ka man naroroon ngayong sinta, magpakailanman pinapangako ko, hihintayin. Ngunit sa isang saglit, ako pala'y iiwan din. Ako ba ay nagkulang? Ikaw ba ay sinaktan? Upang iwanan mo ang puso kong ngayon na ba, pasimple at malambing pa ka. kita. Ang buhay ko'y ganito, wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila natanamang ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Di ko na kaya na humanap na iba pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo ba kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasiligaya. Umiyak ang puso ko't sumisigaw, gabi na Iba sa But can you hold me in the street, and you kiss me on the dance floor. I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. Again, I know I'll never.

There is no easy way of letting go, but I know there's no sense in holding on too much to something fading. Help me. It's getting hard to breathe, and I know you feel like dying. end, and a promise will take the world to its feet. Move mountains. We can walk it out. Move mountains. And I'll rise up. Back when I was yours, when you were still mine. puso'ng nahuhulog at nasasaktan na nga ngayon. May magagawa pa ba? Malilipot pa bang mga sakit na kulang ba ang di nadama ang pag-ibig? Kung naibabalik ang nadaan nung ako'y iyong angkin at to'y mayroong ako at ikaw pa rin. Since you decided to walk out the door, I won't question your choice anymore. Just please don't ever look my way again. I'll try to hold in the tears with a smile and hope that it can last me a while, watching all of these fading memories. And it's finally clear to me, we were never meant to be. And I'm not here gonna go. You know the tears can help but show. lovers walk away from themselves when their hearts are breaking. What is love and sometimes never stay long? And what is kissing this time mean you'll be gone? Why does gladness become sadness? Things that I don't. When they cry, don't we know? But it's never so easy. And with all the aching inside, I believe some hearts will survive. Trying hard to pretend, though we're gonna be fine. Never really loved someone else but you. I have never wanted anything else but a love so true. But just like a dream that comes in the night, in the morning you were out of my sight. Better, gonna take it till the end. So far to change this love. goodbye.